Γιάντα να μη θέλεις γιάντα, την αγάπη μου για πάντα, την αγάπη μου για πάντα, γιάντα να μη θέλεις γιάντα. αυτό το δειλινό. Στην όμορφη τη νιώ, μαζί σου το περνώ. Νησιώτες είμαστε κι οι δυο, και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Νησιώτες είμαστε κι οι δυο, εγώ απ' την Άξο, εσύ απ' την Νιώ. Είναι ωραίο πάλι.